Caro Emerald și trupa sa într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bun găsit! Carantină în spitalele ieșene din cauza gripei. Cei care n-au depus declarația 600 primesc asigurări, vor beneficia totuși de asigurări de sănătate. Iar România va fi despăgubită pentru investițiile nerealizate promise de Chevron. Banii se câștigă, oportunitatea se pierde. Ceea ce pierde România a făcut să nu se afle cu siguranță dacă în cele trei perimetre în discuție există sau nu resursele respective. Acestea și altele imediat, acum datele meteo cu Manuela Nicolescu. La această oră ninge izolat în Crișana, în nordul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, în munții Apuseni, în estul meridionalilor și în nordul Carpaților Orientali. Astăzi maxime între 0 grade în Maramureș și în nordul Moldovei și 9 în Oltenia, cu 7 grade în București. Va mai ninge slab, local, în regiunile nordice, iar în rest, izolat, vor fi Lapoviță și ninsori. Ascultați știrile Europa FM. Carantină la internări și vizite în două spitale din Iași din cauza gripei. În spitalul de recuperare și în Institutul de Oncologie a fost restricționat total accesul vizitatorilor, iar internările sunt limitate. Aceste măsuri au fost luate în urma mai multor îmbolnăviri de gripă a H1N1. Violeta Cincu transmite. Institutul Regional de Oncologie din Iași a restricționat total accesul vizitatoarelor în saloanele instituției medicale. Decizia a fost luată după ce 11 pacienți internați la oncologie s-au îmbolnăvit de gripă a H1N1, iar diagnosticul a fost confirmat. Managerul general al Institutului Regional de Oncologie, Mirela Grosu, explică: un vizitator bolnav a fost sursa tuturor îmbolnăvirilor. Tot la Institutul de Oncologie s-a luat decizia de a se limita internările. Și Spitalul de Recuperare din Iași a luat decizia interzicerii totale a accesului vizitatorilor în saloane. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Un bărbat fără adăpost din Galați a fost găsit mort într-un oficiu poștal părăsit, înjunghiat și incendiat. Poliția a început o anchetă în acest caz, însă nu l-a identificat deocamdată pe autor. Emanuela Turcu transmite. Bărbatul fără adăpost găsit carbonizat nu a fost identificat. Se bănuiește că ar avea între 45 și 55 de ani. Locatarii de pe strada Lebedei, unde a fost găsit cadavrul, susțin că bărbatul obișnuia să se adăpostească în oficiul poștal părăsit. Poliția așteaptă rezultatul necropsiei pentru a ști care este cauza morții. În timpul cercetării la fața locului, anchetatorii au observat că victima prezintă și urme de violență pe corp, cel mai probabil ca urmare a înjunghierii, motiv pentru care iau în calcul ipoteza crimei urmată de incendiu. Nici autorul nu este cunoscut. În zonă însă își face veacul un piroman care anul trecut a fost reținut de 2 ori de poliție pentru 6 fapte de distrugere prin incendiere, 2 chiar în apropierea locului unde a fost găsit acum mort bărbatul fără adăpost. De fiecare dată însă piromanul a fost pus în libertate de instanță. Să mai spunem că în 2016 2 bărbați fără adăpost din Galați au fost incendiați în plină stradă de un individ cu care era un conflict. Amândoi au murit ulterior în spital din cauza rănilor grave și acum aplicațiilor. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ordonanță peste ordonanță. Cei care nu au depus declarația 600 primesc asigurări, vor beneficia de asigurări de sănătate. Reglementarea se face printr-o altă ordonanță de urgență, a anunțat astăzi vicepremierul Viorel Ștefan. Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! A început să strige un grup de oameni în timpul proiectului. Dacă contribuabilii beneficiază sau nu de asigurare de sănătate în această perioadă, răspunsul îl vom da printr-o ordonanță de urgență care este în lucru și sperăm săptămâna asta sau săptămâna viitoare să venim cu o precizare foarte clară prin ordonanță în care să spunem că da. Premierul Viorica Dăncilă a spus aseară într-o emisiune televizată că până la 1 martie Ministerul Finanțelor va găsi o soluție pentru depunerea unui singur formular privind cotizațiile sociale datorate de cei cu activități independente sau venituri din dividende. Un popor care nu își mai vede viitorul între granițele țării, o țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să vină. România în anul centenarului este o țară pe cale de dispariție. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Fenomenul migrației afectează grav forța de muncă din țara noastră. Ne pleacă medici, ingineri, cercetători, dar nu mai avem nici muncitori pentru micile afaceri, se plâng patronii. Ioana Brustur, capitanul. Călin Pop este un om de afaceri din Baia Mare. Are o firmă de curățenie cu aproape 240 de angajați, iar activitatea și-o desfășoară în 10 județe. Face greu angajări și se bazează mai mult pe forța de muncă îmbătrânită. Afacerea noastră, în principiu, se axează pe servicii, servicii de curățenie, mentenanță, clădiri, dezinsecție, dezinsecție de ratizare, amenajări peisagice, servicii mutări și relocări. Sunt probleme extrem de mari cu forța de muncă. Majoritatea tineretului și celor care termină liceele și alte instituții de învățământ nu doresc să lucreze pe bani foarte puțin. Toată lumea vrea să fie director, să zic așa, din prima. Multă lume se duce în străinătate și rămânem doar cu ce mai găsim, să zic așa, oameni în vârstă care foarte greu pot să-i mobilizeze așa cum am vrea. Și impactul modificărilor fiscale intrate în vigoare în acest an se resimte în dificultatea de a găsi forță de muncă. Noi fiind, având și servicii de curățenie, la o băncuță mică sau la un birou, dacă e de la cine să facă curățenie, la un angajat, mai mult de o oră, o oră jumătate, două, să zic, noi în momentul actual trebuie să plătim după aceste două ore, să zic, de muncă pe zi, aceleași contribuții ca după un om cu 8 ore. Adică mi se pare anormal. Potrivit unui barometru realizat recent pe un grup de 150 de oameni de afaceri și experți în resurse umane, criza de pe piața forței de muncă se va amplifica în acest an. Unul dintre principalele motive este plecarea românilor din țară, dar și modificările foarte dese ale politicilor fiscale. Ascultați știrile Europa FM. Comentarii, dar și lipsă de reacții oficiale după ce aseară proiecția unui film la Muzeul Țăranului Român a fost întreruptă de mai mulți protestatari. Icoane, steaguri și pancarde la proiecția filmului 120 de bătăi pe minut cu tematică LGBT, lesbiană, gay. Mai multe persoane au urcat pe scenă cu pancarte pe care era scris România nu e Sodoma și Gomora sau Soros lasă copiii în pace, parafrazând un vers al trupei Pink Floyd. Îl ascultăm pe Mihai Bucureșteanu. Rușine să vă fie! Rușine! A început să strige un grup de oameni în timpul proiecției filmului 120 de bătăi pe minut de la Muzeul Țăranului Român. După, au urmat cântece religioase. În imaginile surprinse de cei de la Vice, oamenii spun, cu icoanele în mână, că acest film distruge viața tinerilor din România. Un film cu acest subiect nu are... Este inadmisibil să fie proiectat pentru un centru al spiritualității tradiționale românești. După o jumătate de oră, grupul a fost evacuat din sală de poliție. 120 de bătăi pe minut, regizat de Robin Campio, a câștigat marele premiu al juriului la Cannes anul trecut și a fost propus de Franța pentru o nominalizare la premiile Oscar. Acesta prezintă acțiunile organizației civice ACT UP din Franța anilor 90 privind accesul persoanelor homosexuale infectate cu HIV la tratament. Proiecția filmului va fi reluată, astfel încât toți cei care au plătit biletul să poată viziona pelicula în liniște, a scris distribuitorul filmului pe pagina sa de Facebook. Directorul general adjunct al Muzeului Țăranului Român, Mihai Gheorghiu, care întâmplător este și președintele Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie, a refuzat să comenteze incidentul. Gheorghiu a fost acuzat în 2013 că s-ar fi aflat în spatele unei manifestații similare, când tot la Muzeul Țăranului a fost întreruptă de un grup de creștini naționaliști proiecția filmului The Kids Are All Right. Scandalagiii de atunci, la fel ca cei de ieri, au făcut remarce homofobe și au intonat imnul național și cântece bisericești. În schimb, Rețeaua Națională a Muzeelor din România condamnă reacțiile isterice și deplasate care au avut loc la proiecția filmului 120 de bătăi pe minut. Rețeaua face legătura cu manifestația similară petrecută în 2013. Dragoș Neamu este secretarul general al Rețelei Muzeelor. Există vreo legătură între faptul că directorul general adjunct al muzeului este aceeași persoană care ocupă și o funcție în conducerea Coaliției pentru Familie? Nu cred în coincidențe, mai ales din punct de vedere al acestei teme. Și eu am gândit că ar fi un personaj comun și nu pot să nu mă raportez la ce s-a întâmplat acum 4 ani. Muzeul nu este o instituție religioasă, nu este o biserică, nu este o mănăstire. Un muzeu este o un spațiu social, noi suntem o agora, în care se manifestă liber orice formă de exprimare artistică, orice tip de valori. Noi trebuie să fim toleranți față de orice tip de temă care circulă și mai ales trebuie să fim adaptați la marile teme contemporane ale societății. Dragoș Neamu, de la Rețeaua Națională a Muzeelor, în dialog cu Cristian Citre. România va fi despăgubită pentru investiții nerealizate promise de Chevron. Statul român va primi de la Chevron exact atât cât a cerut, după ce compania americană a renunțat la cele 3 acorduri petroliere de la Costinești, Vama Veche și Adam Clisi, declară la Europa FM avocatul Cosmin Vasile, de la firma care a reprezentat în instanță Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Potrivit deciziei Curții Internaționale de Arbitraj, e vorba despre aproape 100 de milioane de dolari, din care 73 de milioane despăgubirile solicitate. Diferența o reprezintă dobânda calculată până la 1 februarie. Însă țara noastră a avut de pierdut mai mult decât acești bani, după ce Chevron a renunțat la cele 3 contracte de exploatare petrolieră, ne explică avocatul Cosmin Vasile. Ceea ce pierde România este și a pierdut împrejurarea că această sumă de bani se plătește, nu schimbă realitatea asta, este că nederularea programului minim obligatoriu de explorare a făcut să nu se afle cu siguranță dacă în cele 3 perimetre în discuție există sau nu resursele respective, hidrocarburi convenționale sau neconvenționale. Pentru că în faza de explorare, care este prima etapă a unei concesiuni, obiectul ei îl reprezintă exclusiv căutarea resursei minerale. Programul de explorare a fost abandonat pe parcursul. Cele 3 acorduri de concesiune între Chevron și Agenția Națională pentru Resurse Minerale fusese încheiate în martie 2011. Compania americană a renunțat la ele 3 ani mai târziu. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că Parlamentul va modifica foarte repede articolele din legile justiției declarate neconstituționale de către CCR. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Legile justiției au fost adoptate de Parlament. Curtea Constituțională s-a pronunțat pe 2 legi, iar articolele declarate neconstituționale vor fi modificate. Deci deciziile curții vor fi transpuse în legislație foarte repede, a spus aseară președintele Camerei Deputaților într-un interviu la România TV. Liderul PSD a afirmat că pentru statul român este foarte important ca legislația să creeze condițiile ca judecătorii să nu mai poată fi influențați. Unele schimbări aduse statutului magistraților în grabă la sfârșitul anului trecut încalcă legea fundamentală, a decis Curtea Constituțională. Eroarea judiciară, reaua credință și grava neglijență a magistraților trebuie redefinită de aleși. Magistrații CCR au amânat pentru 13 februarie dezbaterea legii privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a treia din pachetul dorit insistent de actuala putere și care a scandalizat opinia publică. În această după-amiază la Senat, un covor cu peste 142.000 de semnături ale românilor care cer renunțarea la modificările nocive ale legilor justiției va fi întins pe jos la picioarele senatorilor. Este vorba despre o acțiune a platformei de civism online de Click. Semnăturile au fost adunate de la românii din țară și din diaspora nemulțumiți de modificările pe repede înainte aduse legilor justiției. Și se împlinește un an de la marele protest de pe 5 februarie 2017, când peste jumătate de milion de oameni ieșeau în stradă nemulțumiți de adoptarea ordonanței de urgență 13, ce dezincrimina abuzul în serviciu. Apăreau atunci lozincile Noaptea ca hoții și Comunitatea Rezist, iar imaginile spectaculoase cu Piața Victoriei inundată de luminile telefoanelor mobile ale protestatarilor făceau un conjurul lumii. Ana Stoian ne reamintește. În seara zilei de 5 februarie 2017, într-o duminică, protestul față de ordonanța de urgență 13 atingea apogeul. Peste 600.000 de oameni rămâneau mobilizați după 6 zile de manifestații. În fața guvernului, concomitent aprindeau lanternele telefoanelor mobile și realizau astfel o imagine spectaculoasă, preluată de mai multe publicații internaționale. Pe clădirea guvernului și pe blocurile din zonă au fost proiectate mesaje precum "Ne-am trezit, demisia și vă vedem". Sute de mii de suflete cântau emoționate imnul național. De asemenea, protestele au avut loc și în orașele din țară, precum Timișoara, Cluj, Brașov sau Constanța, dar și în diaspora, iar televiziunile BBC și Euronews au transmis în direct protestele din Piața Victoriei. After days of dwindling numbers, they came here in their tens of thousands. A fost cel mai mare meeting de la Revoluția din 89 împotriva unei coaliții PSD-ALDE care câștigase detașat alegerile, dar care se confrunta cu opoziția puternică a străzii. Protestele din februarie 2017 politice au obligat guvernul Grindeanu să capituleze și să anunțe abrogarea Ordonanței 13, care dezincrimina abuzul în serviciu. Mâine vom face în regim de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. Protestele din Piața Victoriei și din țară au continuat pe tot parcursul anului, însă nu au mai avut amploarea mișcărilor din februarie. Știrile Europa FM Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep nu va evolua până la urmă pentru România în întâlnirea de Fed Cup cu Canada. A doua jucătoare a lumii fusese inclusă inițial în echipa pentru meciurile de la finalul acestei săptămâni, dar nu vrea să riște după problemele medicale pe care le-a acuzat la Open-ul Australiei. Anunțul oficial privind absența Simonei ar urma să fie făcut miercuri, susțin principalele publicații sportive. Halep va merge totuși la Cluj pentru a-și încuraja colegele din tribune. În locul său a fost convocată Mihaela Buzărnescu, jucătoarea care la 29 de ani se află în premieră în top 50 WTA pe locul 43. Amintim, România va mai fi reprezentată de Sorana Cârstea, Irina Begu și Raluca Olaru, iar întâlnirea cu Canada se dispută sâmbătă și duminică în polivalenta de 10.000 de locuri din Cluj. Învingătoarea va merge la barajul pentru accederea în grupa mondială întâi, eșalonul de elită al Cupei Federațiilor. Dinamo și CSU Craiova au remizat 2-2 la reluarea ligii întâi. Oltenii au deschis scorul din penalti la jumătatea primei reprize prin Gustavo, iar Nemeț a egalat chiar înainte de pauză în urma unei gafe a portarului Calancea. În minutul 55, Bărbuț a făcut 2-1 pentru Craiova, iar apoi a ratat o ocazie importantă. Intrat în repriza secundă, Daniel Popa a egalat în minutul 85. Un alt meci jucat ieri în etapa a 23-a, FC Botoșani Juventus București s-a încheiat 0-0. Diseară de la 20:45, CFR Cluj o va întâlni pe Concordia Chiaj. Ardelenii au în acest moment un punct mai puțin decât liderul FCSB, care a trecut cu 2-1 de Gazmetan Mediaș. Liverpool și Tottenham au făcut un 2-2 spectaculos în Premier League. Cormoranii au condus din minutul 3 când a marcat Salah. Wanyama a egalat abia în minutul 80, iar 7 minute mai târziu Kane a ratat un penalty. Finalul a continuat electrizant, Salah a reușit dubla în minutul 91, dar Tottenham a primit o nouă lovitură de pedeapsă în al 4-lea minut de prelungire. Tot Kane a executat și de această dată a transformat. În Spania, Atletico Madrid a trecut cu 1-0 de Valencia și s-a apropiat la 9 puncte de Barcelona, care a remizat 1-1 pe terenul concitadinei Espanyol. CSM București a câștigat și al doilea meci, jucat în grupa I principală a Ligii Campionilor la handbal feminin, 31-26, în deplasare la formația daneză Midtjylland. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare cu 10 goluri. Campioana României a fost condusă o singură dată în repriza secundă 23-22, dar a marcat apoi de 6 ori consecutiv. Tot ieri, HC Zalău și-a asigurat prezența în sferturile cupei EHF, după o victorie 25-22 cu norvegiencele de la Larvik. Știrile Europa FM se încheie. Acum Moise Guran cheamă România în direct. Bună ziua, Moise. Bună ziua, bine v-am găsit. Doamnelor și domnilor, vă întreb astăzi dacă poliția ar fi trebuit sau nu să împiedice întreruperea filmului cu tematică homosexuală de la Muzeul Țăranului Român. Datorită colegilor de la știri, ați auzit mai devreme întreaga desfășurare a evenimentului. Într-un minut începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.